moich ludzi, co odeszli. Wyleję trochę wódki za tych, co z nami nie ma, wypalę aż po łódki. Niektórzy żyją nadal, lecz dla mnie dawno martwi. Niektórzy żyją w mej pamięci jak na fotografii. Ktoś tam trenował podania, narzuty. Inny usłyszał różne zeznania, zarzuty. Drugi miał celne rzuty, trzeci pomógł gdy trzeba. Później połowa miasta była na ich pogrzebach. Inny miał się nie zmieniać, nie sprzedać ideałów. Hipokryci daremnie ukryci pośród załóg. Porzucili bycie sobą i ruszyli inną drogą. A już innych wciągnął nauk, co dzień rzucają na zajutrz. Inne słońce, kiedy zabrakuje go jej. Stare czasy odeszły jak hejt do NBA. Zapal świeczkę, wspomnienia w sercu miej. Bo gdzieś tam przecież wszyscy kiedyś spotkamy się. Jak czasem patrzę na obraz wyciągów. Zapalony widzę i wybij są. Ale ich nie ma, jakby co tak to już jest. Trzeba przejść przez życie, mówili zróbmy to razem. Nagle stali się obcy jak ósmy pasażer Nostromo. Miłość się zamienia w nienawiść. Typ ma pomoc na koncie i sektor lub chce zabić. Znam zasady, nie znam się na nowych trendach. Wszystkich dobrych graczy, którzy odeszli, pamiętam dla nich respekt, pokój. Czasem łezkę w oku mam sam. Póki żyję walczę, nie chcę spokój stać. Wielu porzuciło broń, odłożyli mic. Trochę pożyli jak raper, potem olali rap. A ja nagrywam, na mieście się gdzieś banda kręci. Inni muszą się ukrywać, bo psiarnia węszy i są. Ale ich nie ma, jakby co tak to już jest. Wielu odeszło gdzieś tam, wiesz, po lepszy cash. A w mojej głowie plan, w więźniach stal, na ciele blizna. Wychodzę do ludzi, kiedy zniknę jak ninja. Czasem patrzę na obraz wyciągów. Zapalony widzę i wybij są. Ale ich nie ma, jakby co tak to już jest. Czasem patrzę na swych ziomków, ale nie widzę ich. Starych wrogów tak jak ty mam i nienawidzę ich. Kiedyś do utraty tchu, już tyle było dni. Jedno tylko warto znać, kiedy żałujesz ich. Nie ma dwóch tych samych nocy, nic dwa razy się nie zdarzy. Te same dny, te same dni, setki tych samych twarzy. Życie toczy się dalej, śmieszne leży, to zmaruj. Wiem, że przecież tam kiedyś wszyscy gdzieś się spotkamy. Jeden dobry gracz odszedł na tamty świat. Ja nieraz przegrałem, lecz ciągle szansę mam. Walczę z życiem, a na majku powrót jak Jedi. Coś tu zmieniam, by nie mówić ta sama bieda. Ale podobna wkrętka, coś tam się nie sprzedaż. Unikać afer, jeden musiał stąd zwiewać paru typów. Ich życie tu niezła wtopa. Kiedyś przyjaźń, teraz mówię nie znam chłopa. Teraz mówię nie znam chłopa. Teraz mówię nie znam chłopa. He can't.